cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Halife bir gün evinin damından asilere, muhasara edilmesinin haklı sebeplere dayanmadığını ve öldürülmesine şer'an haklı bir dayanak bulunmadığını, öldürülmeyi gerektiren şer'i bir suç işlemediğini, bu yüzden böyle bir harekete girişmemelerini hatırlattı. Fakat hiçbir nasihati dinlemeyen asiler bunu da dinlememişti. Üstelik bundan sonra eyaletlerden veya Medine içinden aleyhlerine bir takım gelişmelerin olabileceğini dikkate alarak işlerini çabuklaştırmaya karar verdiler. Halifenin kapısındaki birkaç nöbetçiyle vuruştular. Hasan bin Ali radıyallahu anh, halifenin kapısında asilere karşı savaşmış ve yüzünden yaralanmıştı. Muhammed bin Ebi Bekir de aralarında olmak üzere asilerden birkaçı dama tırmanmak suretiyle bitişik bir evden halifenin kaldığı odanın önüne indiler ve odaya girdiler. Muhammed bin Ebi Bekir, halifenin sakalından tutarak sarstı. Hazreti Muaviye'nin, İbn Ebi Serhin ve İbn Amir'in şu anda kendisini kurtaramayacağını ihtar etti. Buna karşılık halife, ''Baban senin bu halini görse bundan hiç hoşnutluk duymazdı ey kardeşimin oğlu.'' dedi. Muhammed bin Ebi Bekir, biraz düşündükten sonra kendisine geldi, halifeye karşı başka bir harekette bulunmadan kapıdan çıkıp gitti. Hazreti Osman o gün oruçluydu ve o sırada Kur'an-ı Kerim okumaktaydı. Bir ara eve giren asilere, ''Eğer beni öldürürseniz kılıçları enselerinize koymuş olursunuz. Sonra da Allah ihtilafı aranızdan ebediyen kaldırmaz.'' dediği rivayet olunur. Fakat hiçbir konuşma olayların akışını değiştirmiyor, Hazreti Osman'ın evine ilk girenlerden Kinane bin Bişr elindeki demirleri halifenin başına vuruyor, Suvdan bin Humran adlı asi de kılıcıyla saldırıyordu. Halifenin zevcesi Naile Hatun koluyla kocasına siper olmak isteyince kılıç darbesiyle parmakları kesildi. Hazreti Osman'ın başından ve alnından sızan kanlar okumakta olduğu Kur'an sayfalarına kadar ulaştı. Kinane bin Bişr son darbelerini indirirken asilerden El-Gafiki adıyla maruf bir Mısırlı da elindeki kılıçla halifeye darbeler indirmekteydi. Halifenin hizmetçileri asilerle mücadele etmişlerse de başarılı olamamışlardı. Rivayete göre Hazreti Osman şehadetinden önceki gece gördüğü rüyada Peygamberimiz kendisine ''İftarı aramızda yapacaksın.'' demişti. Taberi ve İbn el-Esir'e göre katiller Suldan bin Humran, Kuteyre ve El-Gafiki adlı asilerdir. Hazreti Osman ruhunu teslim ederken rivayete göre şu ayetleri okumaktaydı. ''Onlara karşı Allah sana yeter.'' Bu olay 18 Zilhicce 35 tarihinde Cuma günü meydana gelmişti. 12 yıl halifelik yapan Hazreti Osman'ın şehit edildiğinde 82 yaşında olduğu söylenir. Hazreti Ali, Talha ve Zübeyre Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi gelince ''Hepimiz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Allah Osman'a merhamet etsin ve yardımını esirgemesin.'' dediler. Hadisenin bu safhasında bu zatlar hiçbir müdahalede bulunmayarak evlerine çekildiler. Asilerse Hazreti Osman'ın evini yağmaladılar. Sonra devlet hazinesini ellerine geçirip onu da yağmaladılar. Mervan, Velid ve Said gibi Ümeyye oğullarına mensup bazı kimseleri de aradılar fakat bulamadılar. Çünkü onlar kaçıp gizlenmişlerdi. Hazreti Osman'ın unutulmayan yönlerinden birisi Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesinin çeşitli safhaları vardır. Hazreti Peygamber döneminde nazil olan ayetleri ashab ezberliyordu. Bunlar bazen günün şartları içinde kullanılan kitabet malzemelerine kaydediliyordu. Allah Resulü'nün vefatını mütakip vahyin son bularak dinin tamamlanması, Kur'an'ın bir bütün halinde toplanması düşüncesini doğurdu. Bu arada Kur'an hafızlarının çeşitli vesilelerle birer birer hayattan ayrılması, İslam'a yeni giren Arap kabilelerinin lehçe farklılığından dolayı ayetleri iniş şekli haricinde telaffuz etmeleri bu düşüncelere hız kazandırdı. Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşen bu olaylar sonrasında Hazreti Ömer'in ısrarlı teklifleri sonucu Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir heyet Kur'an ayetlerinin bütününü toplamaya muvaffak olmuşlardı. Hazreti Osman dönemine gelinceye kadar ki aradan en az 10-12 yıl geçmişti, fetihler sonucu ele geçen yeni beldelerde Kur'an ihtiyacı baş gösterdi. Basra, Küfe, Şam ve Mısır gibi belli başlı eyaletlerde Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe ilerliyordu. Ana dili Arapça olmayan, merkeze uzak yerlerde kıraatlerdeki ihtilaf çoklarının kafasını karıştırdı. Hazreti Osman bu çerçevede isabetli ve yerinde bir kararla Hazreti Ebubekir döneminde cem edilen ve Hazreti Hafsa'nın yanında duran Kur'an'ı çoğaltmak üzere ondan istedi. Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr, Sa'd bin Az, Abdurrahman bin Haris bin Hişam'a Kur'an'ı çoğaltmaları görevini verdi. Çoğaltılan bu Kur'an nüshalarını da belli başlı İslam merkezlerine gönderdi. İşte Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i çoğaltması 14 asırdan bu yana çokları tarafından takdirle karşılanmıştır. Mevlana Şibli'nin hakkında yaratılıştan doğru, dürüst, halim, semih, afif ve diyanetperver bir zat idi. Merhamet ve şefkat onun başlıca hususiyetlerindendi. Cahiliye devrinde içki kullanmamış, o devirde de iffet ve namusuyla tanınmıştı. Kalbi Allah korkusuyla doluydu. Çok mütevazıydı. Cömertliği dillere destandı. Hiçbir felaket karşısında sarsılmayan derin bir tevekkülü vardı dediği Hazreti Osman şehit olacağını önceden biliyordu. Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Osman evinde 40 gün muhasara altında tutuldu. Bana kendisini sahur vaktinde uyandırmamı söyledi. Sahur vakti olunca geldim ve ''Ey müminlerin emiri, Allah sana rahmet etsin, sahur oldu.'' dedim. Bunun üzerine yüzünü meshederek şöyle dedi. ''Subhanallah, ya Ebu Hureyre, rüyamı kestim. Allah'ın peygamberini görüyordum. O bana, yarın bizimle iftar edeceksin.'' dedi. Ve Hazreti Osman ertesi gün öldürüldü. Devlet hazinesinin temizliğini kendisi yapan, kalbim huşu içinde olsun, müminler de örnek alsın düşüncesiyle yamalı gömlek giyen, şayet ben cennetle cehennemin arasında olsam ve ben hangisine gideceğimi öğrenmeden kül olmayı yeğlerdim diyerek ahiret düşüncemiz adına bizlere ufuk çizen Hazreti Osman, Hudeybiye anlaşması sırasında gerçekleşen Rıdvan biatında Allah Resulü'nün ''Şüphesiz Osman, Allah'ın ve Resulü'nün işini görmektedir.'' sözlerine mazhar olan yüce bir şahsiyettir. Şu sözler Hazreti Osman'a ait. ''Ey insanlar! Allah'a muhalefetten sakınınız. Çünkü Allah'a muhalefetten sakınmak bir ganimettir. Kul, gözleri gördüğü halde Allah'ın kendisini âmâ olarak haşretmesinden korksun. Hikmetten anlayana, manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar zaten hakkı duyamaz. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine bostanlarından bir bostan içinde bulunduğu esnada bir yere dayanmış beraberindeki bir değneği de suyla çamur arasında dikmeye uğraşır bir haldeyken bir kimse kapının açılmasını istedi. Resulullah ''Kapıyı aç ve geleni cennetle müjdele.'' buyurdu. Bir de baktım ki gelen Ebu Bekir'dir. Ona kapıyı açtım ve kendisini cennetle müjdeledim. Sonra başka bir kimse daha kapının açılmasını istedi. Resulullah yine, kapıyı aç ve o gelen kimseyi cennetle müjdele buyurdu. Ben kapıya gittim. Orada Hazreti Ömer'le karşılaştım. Hazreti Ömer'e kapıyı açtım ve kendisini cennetle müjdeledim. Sonra bir insan daha kapının açılmasını istedi. Bu sefer peygamber oturdu da yine kapıyı aç ve onu meydana gelecek bela ve imtihanlara karşı cennetle müjdele buyurdu. Ben kapıyı açmaya gittim ve orada Osman bin Affan'la karşılaştım. Kapıyı açtım da kendisini cennetle müjdeledim ve peygamberin söylediği sözü söyledim. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ey Allah'ım, bu beliyenin acılığına karşı bana sabır ihsan et," dedi. Yahut da, "Kendinden yardım istenecek ancak Allah'tır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Her peygamber için cennette bir refik vardır. Benim de cennette refikim Osman'dır. Osman cennettedir." Bir gün Hazreti Peygamber Uhud Dağı'na çıkmıştı. Yanında Ebu Bekir, Ömer ve Osman vardı. Dağ sallandı. Hazreti Peygamber, "Dur ey Uhud, üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," buyurdu. Sahabe devri yavaş yavaş kapanıyordu. Bir kısmı ölüyor, bir kısmı çeşitli vesilelerle sağa sola dağılıyor, bir kısmı da fitne ve fesat ortamına hiç karışmayıp uzlete çekiliyorlardı. İşte Hazreti Osman böylesi bir atmosferde İslam devletinin başına geçti. Dolayısıyla onun zamanında meydana gelen olayları, bu şartları da nazara alarak değerlendirmek gerekir. Hazreti Osman'ın güya akrabalarını kayırması, onları idari mekanizmanın kilit noktalarına tayin etmesi, hilmi, yumuşaklığı ve şefkati dolayısıyla sözde idari tedbirsizliklerde bulunması vesaire deyip bütün günahı Hazreti Osman'a yüklemek, ona yapılacak olan en büyük haksızlık olsa gerek. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'in umumi olarak "Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan" diyerek tebcil ettiği sahabe ve hususi olarak da sayılamayacak kadar çok faziletleri bulunan Hazreti Osman hakkında konuşurken dikkatli olunması gerekir. Maddi ve manevi fedakarlıklarıyla İslam dininin bize kadar ulaşmasında tartışılmaz yeri olan Hazreti Osman'a medyunuz. Rabbimiz bizleri, başta Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere, Hulefai Raşidi'nin şefaatlerine nail olan kullarından eylesin. Amin. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecit İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Öz Yıldırım.